I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Fatboy Slim, Praise You. 6 minut po godzinie 4 zaczynamy. Coś mi świta w trójce do godziny 6. Jesteśmy z Państwem właśnie w takim składzie. Helena Leszczyńska, Radek Nałęcz. Dziś 26 dzień sierpnia, mamy wtorek. Dziś między innymi z kwiatami pędzimy do osób, które świętują tradycyjnie swoje imieniny, a te osoby to Adrianna, Aleksander, Ireneusz, Joanna, Konstancjusz, Maksymilian, Maria, Natalia, Sandra i Teresa. Wszystkiego najlepszego od trójki. Piosenka dnia w trójce. Dziś to Błażej Król przejmuje stery. Chcesz to leć? To tak a propos oczywiście. Ten utwór najczęściej będzie pojawiał się na naszej antenie. Gorzkie myśli zabierz z głowy, czas spać. I jak chcesz to leć, ale wiedz, że nie złapie cię w locie. I jak chcesz to leć, ale wiedz, że nie złapie. Z nosem wbitym w telefonie, dziwne miejsce, dziwny czas, pulsujące wolno skronie, myśli niepokoją tak, modlitwy głodne dłonie, gorzkie myśli zabierz z głowy, czas spać. Blokami, gdzie od lat nie rośnie nic, tam zakopię i zapomnę. We śnie pytaj, szkoda krwi, modlitwy głodne dłonie, gorzkie myśli zabierz z głowy, czas spać. I jak chcesz to leć, ale wie, nie złapie cię w locie. I jak chcesz to leć, ale wiedz, że nie złapie cię w locie. chcesz, to leć. Błażej Król na pewno wiele razy dziś na antenie trójkowej się pojawi. Błażej Król, który zapowiada właśnie tą piosenką najnowszy album zatytułowany Popiół, który ma być najbardziej osobistą i autorefleksyjną płytą z dotychczasowych. Błażej Król, który podbija scenę muzyczną od ponad 10 lat. Premiera tej płyty już 26 września, a teraz 10 minut po godzinie 4 i u nas Sting, a potem Falls. My Number to jest album z 2013 roku. Naprawdę ten czas szybko płynie, muszę powiedzieć, bo jakieś mam takie wrażenie, jakby ta piosenka pojawiła się całkiem niedawno. Dobrze, to już za nami. A propos wspomnień, to uruchamiamy właśnie teraz kalendarium muzyczne. Zaczynamy od daty roku 1938, a data pełna to 26 dzień sierpnia plus ten wspomniany rok. Urodził się tego dnia Jet Black, czyli Brian John Duffy, współzałożyciel i perkusista zespołu The Stranglers, który odszedł w 2022 roku w wieku 84 lat. Jeśli myślimy sobie o The Stranglers, no to między innymi nagranie Skin Deep pojawia się w naszej głowie. Watch out. day, the track that you climb and get to speed. Your emotions are frayed and your nerves are starting to creep. Just remember the days, as long as the time that you keep. Brother, you better watch out for the skin deep. Jet Black i The Stranglers oczywiście. Człowiek, który zanim poszedł w świat muzyki, zajmował się biznesem. Między innymi miał furgonetki, które sprzedawały lody. Taka właśnie historia związana z karierą i z tym, jak różne potrafią być i zaskakujące często losy. 26 sierpnia w 1943 roku urodził się Tadeusz Nalepa, współzałożyciel, wokalista i gitarzysta w wielu formacjach, między innymi Blackout, istniejącym od sierpnia 65 roku do końca 67 roku. Następnie w zespole Breakout nagrywał także albumy pod własnym nazwiskiem. Zmarł w wieku 63 lat. To teraz lata 70., właściwie początek, czyli Rzeka Dzieciństwa i Breakout na trójkowej antenie. Przez najbliższe minuty unosić nas będzie blues. 24 minuty po czwartej. Mogę, rzeko dawnych dni, tylko w twojej wodzie mogę ból zmyć z moich rąk, rzeko dzieciństwa. Gdzie ma woda czysta, która koi ból? Tylko twoją wodą z moich rąk zmyć mogę ból, rzeko dzieciństwa. Las nad tobą szumiał, ale ścieli go. Las nad tobą szumiał, twoją wodą boił się, rzeko dzieciństwa. Gdzie ma woda czysta, która koi ból? Daj mi twoją wodą z oczu moich spłukać łzy, rzeko dzieciństwa. Zostawiłem ciebie, rzeko dawnych dni. Opuściłem ciebie, miasto zwiodło gwarem mnie, rzeko dzieciństwa. Gdzie mnie

Shirley Manson. Wszystkiego najlepszego. Jeszcze jedne urodziny. Rok 1969 to urodziny Tomasza Lipnickiego, czyli Lipy, wokalisty, gitarzysty, kompozytora i autora tekstów w projektach She, Skywalker, Illusion, a także Lipali i Acid Drinkers. To na barykady. W takim razie wkraczamy. Lipali, urodzinowy załącznik. Piosenka, oczywiście. Gdzieś, gdzieś na samym chęci dnie wypalone barykady. Historia, która rozpoczęła się w roku 2000, czyli historia projektu Lipali. Za 20 minut piąta zamykamy na chwilę kalendarium muzyczne, ale wrócimy jeszcze do niego po godzinie piątej. Na razie Ocean, LA i Love Balloon to kolejne skojarzenie oczywiście z chmurami, z unoszeniem się w powietrzu przy okazji tej piosenki dnia, która oczywiście dziś w języku polskim, bo to Błażej Król, przypominamy. Za 20 minut piąta, coś mi świta w Trójce.

Trójka. Książę, czyli Prince i Kiss. No to jest dobra okazja, żeby wysłać teraz buziaka. Oczywiście, jeśli mamy taką możliwość. Zachęcamy, żeby dzielić się tymi czułościami także rano. Liczę na was. Jedziemy! Hey! Panie, proszę panów! Oczywiście! Bum, bum, bum, bum, bum! Uwierzy mu, choć język ludzki czasem przypomina.